Reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 2 marca, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Są kolejne ofiary siarczystych mrozów, dane podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Swoje stanowisko chce wykorzystać do poprawienia naszych relacji z mediami zagranicznymi. Tak mówi nowy wiceszef Europarlamentu Zdzisław Krasnodębski. We wtorek konsultacje w sprawie noweli o zbiórkach publicznych. Kolejne dwie ofiary zamarzły, osoby zmarły z powodu mrozów. Tak wynika z danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jedna osoba z Mazowsza i jedna z województwa lubuskiego. Przez cały okres zimowy my bardzo apelujemy o społeczną wrażliwość, o to, żeby nie bać się i reagować. Dzwonić pod numer 112. Jeżeli sami nie możemy udzielić tej pomocy, to na pewno służby tej pomocy osobom potrzebującym udzielą. Bożena Wysocka z RCB przypomina o tym, by nie wchodzić na zamarznięte akweny. Jeżeli już chcemy się gdzieś poślizgać, to niech są to tylko miejsca wyznaczone, sprawdzone uprzednio, ponieważ no, jak pokazują wydarzenia minionych dni, ten lód nie jest tak mocny, jakby się nam mogło wydawać. No, mieliśmy ostatnio przypadek, gdzie mężczyzna usiłował wejść do Wisły, lód się załamał i no, niestety nie udało się go uratować. Niedawno przypadek był także, gdzie dziecko weszło na lód na sadzawce, także zachowajmy rozwagę. Od listopada zeszłego roku z powodu mrozów zmarły 63 osoby. Najbardziej tragiczny był luty, który przyniósł 32 ofiary. Niemal w całej Polsce, z wyjątkiem województwa zachodniopomorskiego, nadal obowiązują ostrzeżenia IMGW przed silnym mrozem. Klimatolog Michał Kowalewski mówił w Polskim Radiu 24, że mimo nadejścia klimatycznej wiosny wciąż trzeba liczyć się z falami mrozu. A to, co zaskakuje, to to, że mróz pojawia się tak późno. Zima zaczynała się w grudniu, był zimny styczeń, zimny luty, koniec lutego, marzec, było już cieplej, aczkolwiek w marcu jeszcze były takie powroty zimy, co nawet w różnych przysłowiach ma swoje odzwierciedlenie. Mogło się zdarzyć jeszcze opad śniegu w kwietniu, ale już raczej taki, to już były epizody w marcu, w kwietniu. Mówię tutaj o centralnej Polsce, oczywiście góry się rządzą troszkę innymi prawami. Dziś o 5 rano w Białymstoku było minus 20 stopni, wczoraj w Stuposianach w powiecie bieszczadzkim o 5 słupki rtęci pokazały blisko 20-9 stopni poniżej zera. Europoseł Zdzisław Krasnodębski deklaruje, że będzie chciał wykorzystać stanowisko, by poprawić relacje z mediami zagranicznymi. Wczoraj na sesji plenarnej w Brukseli wybrano go na nowego wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Zajmie miejsce odwołanego przed miesiącem Ryszarda Czarneckiego. Też chciałbym wykorzystać to stanowisko, po pierwsze, no, żeby jeszcze poprawić komunikację, nasz przekaz. Też myślę również do mediów zagranicznych, żeby przedstawiać naszą wizję, nasze rozumienie przyszłości Europy, miejsce Polski w świecie, ale to, co w ogóle sądzimy na temat Unii, jak ona powinna wyglądać. Europoseł PiS Zdzisław Krasnodębski pracuje m.in. w Komisji do Spraw Energii i Przemysłu. We wtorek konsultacje w sprawie noweli o zbiórkach publicznych zapowiedział wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Chodzi o przepisy, zgodnie z którymi szef MSWiA będzie mógł zablokować zbiórkę, jeśli cel będzie sprzeczny z zasadami współżycia społecznego lub będzie naruszał ważny interes publiczny. Propozycje zmiany poprzedziły informacje o budzącej kontrowersję zbiórce publicznej dla Walusia, prowadzonej przez Stowarzyszenie Duma i Nowoczesność. Janusz Waluś w 1993 roku zabił przywódcę Afrykańskiego Kongresu Narodowego i szefa południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej. Został za to skazany na dożywocie. Szefowa brytyjskiego rządu wygłosi po południu przemówienie programowe na temat Brexitu. Przedstawi wizję przyszłych relacji gospodarczych Londynu z Unią Europejską. Treść przemówienia to efekt długich negocjacji wewnątrz brytyjskiego gabinetu, który jest w tej sprawie podzielony. Więcej nasz londyński korespondent. Po miesiącach niepewności, miesiącach zarzutów, że rząd Theresa May nie prezentuje jasnej wizji, wikłając się w spory wewnętrzne, premier przeprowadziła szereg rozmów z czołowymi ministrami swego rządu, tak zwanym brexitowym gabinetem wojennym, i wypracowała kształt przemowy. Kształt, który powstał jako kompromis między eurosceptykami i zwolennikami Unii lub też miękkiego Brexitu. A jedna z kluczowych kwestii to kwestia granicy w Irlandii i pragnienie, by nie powstała tu tak zwana twarda granica. W tym tygodniu Bruksela zasugerowała, że Dublin i Belfast mogłyby utworzyć obszar, w którym koordynowałyby politykę gospodarczą, tak by uniknąć szlabanów i kontroli. Reakcja Londynu? Zdecydowany sprzeciw, bo to oznaczałoby granicę na Morzu Irlandzkim. Nagle okazałoby się, że podróżując z brytyjskiego Belfastu do brytyjskiego Cardiff, musielibyśmy podlegać kontrolom granicznym. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Kończymy serwis Trójki, kolejno o 11:00.

Black. Z archiwum to była Amy Winehouse. Teraz w LP3 mamy dla Państwa wyjątkowo atrakcyjną płytę tygodnia. Bez wątpienia jest to płyta kolekcjonerska, zatytułowana Męskie granie 2017 dogrywka. No i oczywiście mamy takie płyty dla Państwa. Proszę wysłać SMS z imieniem, nazwiskiem i adresem korespondencyjnym i numer do wysyłania SMS-ów 71335. Płyta tygodnia Męskie granie 2017 dogrywka. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię trafię. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty ciebie spłacę. Już na północy się krócę, czuję, więc więcej miast. A nasze ciała się krócę, w nich jest więcej nas. Wiosną ulicy nie są wcale takie złe. Budzą się wrzody i ciepły jest deszcz. Może trochę mi się pije, może trochę mi śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. Okay. Już znowu na oczy są krótsze, znów jest więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej. Szybiesz, jesteście piękni. 30-letni. Jesteście piękni, mówię do ognia. 20-letni, wy jesteście najpiękniejsi. I znowu wiosna, wiosna, wiosna, ognia. I znowu wiosna, wiosna, lepiej wiosna, czas. Wiosną mi mówisz, że gubisz swój dźwięk. No nie przesiadaj, ja wciąż kocham cię. I wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chce się uciekać, więc nie ma łańca. Już na północy są krótsze, znów jest więcej na. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej. Szybie! Wiecie co? Prawda, jesteście piękni. I to jest dla was.

Dzisiaj zachowałem się przytomnie, mianowicie uprzedzam wszystkie Państwa listy związane z trzema literkami. Literką G, literką V i literką F. Też można głosować. Tak założyłem, nie wiem czy słusznie, że prędzej czy później pojawiłyby się listy o pytające o zespół Greta Van Fleet i w związku z tym odtworzyłem Edge of the Darkness. No i można też na ten utwór głosować i sprawa załatwiona. Jeszcze do 12 układamy dzisiejsze notowanie listy przebojów programu trzeciego. Przypominam, dziś po 19 przywita się z Państwem Marek Niedźwiecki.

as I wish. Oh, time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Do as I wish. I spent the day in bed. You can please yourself, but I spent the day in bed. Pillows are like pillars, life ends in death. So there's nothing wrong with being good to yourself. Be good to yourself for once and no fuss. No bus, no rain, no train. No bus, no boss, no rain, no train. No bus, no boss, no rain, no train. No emasculation, no castration. No highway, freeway, motorway. No bus, no bus, no rain, no train. No bus, no bus, no rain, no train. No bus, no bus, no train. Zawsze mnie dziwi zakończenie tej piosenki. Morrissey, Spend the Day in Bed, ale wydaje mi się, że dzisiaj to już chyba na pewno na liście. Tym bardziej, że Zamrożony Kraków, o czym Wojtek z Krakowa donosi, już zagłosował. A Wojtek z Krakowa przypomniał mi o jeszcze jednej istotnej i przyjemnej dla nas wszystkich chyba okoliczności, mianowicie ruszyło dziś o 10:00 głosowanie na Polski Top Wszechczasów. Tak, spotykamy się po raz 11 znowu w majowe dni. No i wszystko zależy od Państwa. Proszę spojrzeć na strony internetowe listy przebojów. Tam znajdą Państwo szczegóły. Głosujemy na 50 utworów. Koniec głosowania to 27 dzień kwietnia, godzina 12. Liczymy na Państwa i na kolejne spotkania w maju z polską muzyką i nasze święto polskiej piosenki. A wracając do dzisiejszego notowania listy, to kolejne pytanie z mojej głowy. Czy wreszcie Robert Plant i Chrissy Hynde na liście? We'll be right back. Nie ukrywam, że spodobał mi się utwór Bluebirds of the Mountain, dlatego pewnie, że podoba mi się cała płyta Roberta. No a jeśli jeszcze do studia zaprosił Chrissy Hynde, to wyszło jak wyszło. Proszę się zastanowić i być może zagłosować i być może dzisiaj ten utwór wreszcie na liście. Teraz za 16:11. Fajny film. A skoro tak, to Ryszard Jaźwiński. Wśród premier tego tygodnia dominują biografie lub filmy inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Ale znajdzie się też coś dla młodszych widzów, co na pewno podziała na ich wyobraźnię. Pewnie każdy z nas marzył chociaż raz w życiu o tym, by stać się niewidzialnym i móc w związku z tym robić to, czego normalnie zrobić by nie mógł. Niektórym to marzenie się spełnia, przynajmniej w kinie. Niewidzialny chłopiec to przygodowy film fantasy z Włoch o 13-latku, który osiąga niezwykłe moce i staje się superbohaterem. Jest i amerykański romans dla starszych nastolatków, a właściwie miłosna fantazja o tym, co by było, gdyby... No właśnie, 16-letnia bohaterka filmu poznaje chłopaka, który każdego dnia budzi się w ciele kogoś innego. Okazuje się, że mimo zewnętrznej zmienności, to co wewnątrz, czyli uczucia, pozostają niezmienne. Tylko czy da się tak razem żyć? A to już trzeba sprawdzić w kinie. Do biografii wprost odnoszą się dwa pełnometrażowe filmy dokumentalne. Gurgacz Kapelan Wyklętych to portret jezuity księdza Władysława Gurgacza, aktywnego w podziemiu antykomunistycznym po II wojnie światowej. Jako kapelan Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej po pokazowym procesie został w 1949 roku skazany na karę śmierci i rozstrzelany. W filmie materiały dokumentalne uzupełnione są scenami fabularyzowanymi. Drugi z dokumentów, Maria Callas, odnosi się do biografii najsłynniejszej diwy operowej wszechczasów, ale chyba w tym mniej dotychczas odkrytym kontekście. Film złożony w dużej części z niepublikowanych do tej pory materiałów i prywatnych zapisów odnosi się przede wszystkim do życia prywatnego Marii Callas i jej skomplikowanych związków z mężczyznami. Po biografię, choć już w wersji fabularnej, sięga również film Moja miłość. Opowiada o prawdziwych i tragicznych wydarzeniach z amerykańskiego koledżu, które wstrząsnęły światem. Główna bohaterka tego dramatu to Rachel Joy Scott, uczennica i pierwsza zarazem ofiara szkolnej strzelaniny z 20 kwietnia 1999 roku. Kolejna fabularna biografia to zarazem kolejny film z tegorocznych oscarowych faworytów. Ma trzy szanse na nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej, dwie z nich w kategoriach aktorskich. Margot Robbie uzyskała nominację za najlepszą rolę pierwszoplanową, a Allison Janney za drugoplanową. Jestem najlepsza, ja Tonia. To opowieść o Toni Harding, amerykańskiej mistrzyni łyżwiarstwa figurowego, a dokładniej o tym, jak daleko można posunąć się w bezwzględnej walce o medale. Pozostańmy jeszcze chwilę przy Oscarach, bo kolejna z dzisiejszych premier ma aż 5 szans na złotą statuetkę, w tym dla najlepszego filmu. Lady Bird to już wprawdzie nie biografia, ale Greta Gerwig, reżyserka i autorka scenariusza w jednej osobie, bez wątpienia czerpie w tym filmie z własnych i całkiem nieodległych w czasie doświadczeń z wczesnej młodości. Dotychczas aktorska gwiazda amerykańskiego kina niezależnego w swoim debiucie reżyserskim opowiada historię zbuntowanej nastolatki z katolickiego liceum w Sacramento. Znakomita i oczywiście również nominowana do Oscara jest w tej roli Saoirse Ronan. Ostatnia z dzisiejszych premier to być może już zapowiedź przyszłorocznych Oscarów, bo to tegoroczna produkcja. Czerwona jaskółka to szpiegowski thriller o młodej rosyjskiej agentce szkolącej się w uwodzeniu innych szpiegów. Wkrótce będzie miała szansę spróbować swoich możliwości w niebezpiecznej rozgrywce z amerykańskim kolegą. W głównej roli laureatka Oscara Jennifer Lawrence. A Czerwona jaskółka obok pozostałych 7 nowych filmów od dziś już w naszych kinach. Nie wiem jak Państwo, ale mnie ta ostatnia pozycja zainteresowała chyba najbardziej. Czerwona jaskółka. O filmach i o premierach opowiadał Ryszard Jaźwiński. Dziękujemy bardzo. Wracamy do zestawu, do głosowania. Tak mi się już od niektórych z Państwa dostało za moją przyjaźń z utworem Don't Make Me Wait, duetu Sting i Shaggy, że chyba bardziej już się dostać nie może. W związku z tym proponuję jeszcze raz. Być może warto zrobić troszkę głośniej radio. In vain. Love you. Can we forget my last name? Don't make me wait. Don't make me wait so long, girl. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love.